www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیوں اور بزرگوں لوگوں کی دین کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو زبانی طور پر بھی دین کے دعوے دار ہیں اور ان کا عمل بھی دین کے موافق ہے یہ سچے پکے مومن ہیں اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں زبانی طور پر بھی کافر ہیں بے ایمان ہیں اور ان کا عمل بھی کافرانہ ہے یہ دو طبقے بالکل واضح ہیں مومن اور کافر ایک تیسرا طبقہ ہے جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم صاحب ایمان ہیں ہم پیغمبر علیہ السلام کو ماننے والے ہیں لیکن اندر سے وہ مومن نہیں صرف ذاتی مفادات کے لیے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کا دل ایمان کی روشنی سے خالی ہے یہ طبقہ منافق کہلاتا ہے یعنی ظاہر کچھ اور باطن کچھ اس طرح کے حقیقی منافقوں کے بارے میں قرآن پاک میں سخت ترین وعید وارد ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے سب سے بدترین عذاب میں ہوں گے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور ان کا کوئی مددگار حامی حمایتی نہ ہوگا کیونکہ یہ زیادہ خطرناک ہیں ایک کھلا کا دشمن ہے اس سے بچنا آسان ہے کہ بھئی یہ دشمن ہے اس سے پہلے ہی بچنے کی کوشش کرو لیکن جو ظاہراً دوست ہو اور اندر دشمن ہو یہ زیادہ خطرناک ایسے لوگ منافق ہیں اور ان کا انجام بہت ہی بدترین ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے نفاق سے محفوظ فرمائے. اب ایک تو وہ لوگ ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہیں, ان کے تو کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں, اللہ کی نظر میں وہ کافر ہیں چاہے دنیا انہیں کچھ بھی کہے. لیکن دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جن پر کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ وہ ایمان کے مدعی ہیں اور ان کے دل میں بھی عقیدے کے اعتبار سے ایمان پایا جاتا ہے. لیکن بہت بڑی تعداد اہل ایمان میں ایسے لوگوں کی ہے جو عمل کے اعتبار سے نفاق میں مبتلا ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے, ایمانی صفات اختیار نہیں کرتے, منافقانہ صفات پر زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگ منافق عملی ہیں, یہ بھی قابل مذمت. ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے, کیسے پتا چلے؟ تو سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, منافق کی تین علامتیں ہیں, یعنی اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو, اگرچہ وہ عقیدہ رکھتا ہو ایمان پر, ایمانیات پر, لیکن اس میں اگر یہ باتیں پائی جائیں تو یہ کہا جائے گا کہ وہ نفاق والا عمل کر رہا ہے. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. منافق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے, اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں. جو آدمی سچا مومن ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور اگر اس کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نکل جائے تو اسے بڑی بے چینی ہو جاتی ہے, ارے بہت برا ہوا میری زبان سے جھوٹی بات نکل گئی. اس کی بھوک پیاس مٹ جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کوئی پہاڑ اس پہ رکھ دیا گیا ہو, زبان سے جھوٹی بات نکل گئی. اور منافق دن رات جھوٹ بولتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اذا حدث کذب, جب بات کرے گا تو جھوٹی, جب بات کرے گا تو جھوٹی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, کسی مومن کی طبیعت جھوٹ پر ڈھالی نہیں جاتی, یعنی یہ صفت ایمان کے بنیاد کے خلاف. مومن کو سچا ہونا چاہیے, چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان, بات کرنی ہے تو سچی کرنی. وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن انجام کار نقصان ہو نہیں ہونا ہے. جھوٹ میں نجات نہیں, جھوٹ میں ہلاکت, اور سچائی میں نجات. منافق جھوٹ بولے گا لیکن اس کی عزت معاشرے میں باقی نہیں رہے گی کیونکہ جھوٹوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی جھوٹ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بے وزن ہے سچی بات لوہا لاٹ ہوتی ہے اسے آپ اٹھا نہیں سکتے سچ میں وزن ہے جھوٹ میں بے وزنی اذا حدث کذب تو جھوٹ نہیں بولنا ورنہ تو ہم منافقوں کی فہرست میں آ جائیں گے نعوذ باللہ اور فرمایا وَإِذَا تُمِنَا خَانَا منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب آپ اسے کوئی ذمہ داری دیں امین بنائیں وہ اس میں خیانت کرتا ہے امانت میں گڑبڑ کرتا ہے بددیانتی کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے دل میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کسی مسجد کی کمیٹی کا ذمہ دار بنایا جائے اس کے مال میں خرد برد کرتا ہے تنظیم کا ذمہ دار بنایا جائے اس کو ذاتی ملکیت سمجھ بیٹھتا ہے کسی سرکاری عہدے پر ہو اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں نفاق پایا جا رہا ہے مومن اسے برداشت نہیں کر سکتا مومن فاقہ کر لے گا مومن بھوکا مرنا پسند کرے گا لیکن بددیانتی کا ایک پیسہ بھی اسے قبول نہیں یہ ایمان کی علامت لا ایمان لمن لا امانت لا جس کے دل میں امانت نہیں ہے گویا وہ دل ایمان سے محروم ہے وَإِذَا تُمِنَا خَانَا اور فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَا منافق کی ایک علامت یہ ہے کسی سے وعدہ کر لے کسی سے معاہدہ کر لے کسی سے کوئی بات پکی کر لے بے دھڑک اس کے خلاف ورزی کرتا ہے مکر جاتا ہے وعدے پہ کھرا نہیں اترتا غدار ہے بے وفا ہے احسان فراموش ہے یہ منافق کی علامت ہے مومن بات کا پکا ہے جو بات طے ہو گئی اب چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان زبان پلٹ نہیں سکتی ہے جو کہہ دیا سو کہہ دیا جو معاہدہ کر لیا وہ کر دیا جو وعدہ کر لیا سو کر لیا بغیر کسی معقول عذر کے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے وعدے کے خلاف کرو گے یہ منافقوں کا طریقہ ہے اس لیے میرے بھائیو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایمان والی صفات اپنائیں منافقوں والی صفات سے اپنے کو بچائیں ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے ٹھنڈے دل سے تنہائی میں سوچے ہم اکیلے اپنی قبر میں جانے والے ہیں کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے کوئی نہ وہاں حمایتی ہوگا نہ مددگار نہ کوئی ساتھی ساتھی ہوگا ہمارا کردار کیریکٹر عمل ایمان یہ ہمارا ساتھی بننے والا ہے یہ اچھا ہے تو اگلی زندگی شاندار گزرے گی بہترین گزرے گی عافیت والی گزرے گی یہ خراب ہے تو وہاں بھگتنا پڑے گا وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے ایمان اور اعمال صالحہ اس لیے ہم سب کو ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے پوری امت کو بھی ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جنہوں نے سنت نہ پڑھی وہ پڑھ لیں گے جلدی ذرا سنت پڑھی نہیں پڑھی